One night I hold on you. To tak a propos deszczu, śniegu, zimy. To tak na początek 592 wydania naszego spotkania. Po ciemnej stronie mocy była Florence and the Machine, Jenny of Old Stones, a na zakończenie tych dwóch godzin The Rains of Castamere, oczywiście, że z Sigur Rós. I na Islandii zostajemy. Nigdzie się nie wynosimy. 3 minuty po godzinie drugiej dla słuchaczy nie ciemnej strony mocy informacja. Doktor Winczur wraca za tydzień po urlopie, a ja dziś tutaj do czwartej sobie po cichutku siedzieć jeszcze będę. Jeszcze 2 godziny. Ciągle jesteśmy na grupie i na stronie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, wydanie 593. Bez sygnału, nie ma takiej potrzeby. Z szufladki rozmowy z dźwiękiem. Pojutrze ukazuje się album Retrospective z przepiękną muzyką Johanna Johanssona. To teraz nasza prywatna, tak naprawdę moja prywatna retrospektywa dźwięków, które Johan tworzył, którymi zaraził, w których zakochałam się bez pamięci absolutnie. Ułożone 38 utworów w 2 godziny. Thank you.

Thank you.